www.radiowrocław.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. W 2020 roku przypada jubileuszowa edycja jednej z najważniejszych światowych konferencji elit biznesu, finansów i polityki. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-24 stycznia. Audycje i relacje z wydarzenia będą dostępne w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. Partnerem relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego jest Bank Pekao S.A., współorganizator Domu Polskiego w Davos. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 19 stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W prokuraturze zaplanowano przesłuchanie mężczyzny, który mógł mieć związek z pożarem w Pionkach na Mazowszu. Wciąż trwa jego dogaszanie. Ukraina sprowadza do kraju szczątki 11 ofiar katastrofy w Teheranie. Samolot ma wkrótce lądować. Ulewne deszcze w Australii pomagają strażakom w gaszeniu pożarów, ale niosą też ryzyko powodzi. Prokurator ma przesłuchać mężczyznę zatrzymanego w sprawie pożaru w Pionkach na Mazowszu. To mieszkaniec tej miejscowości. Noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Śledczy podejrzewają, że 45-latek mógł być sprawcą wybuchu ognia. Dogaszanie pożaru w Pionkach potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin. Na miejscu pracuje 15 zastępów strażackich. Ogień wybuchł w nocy z piątku na sobotę. W kulminacyjnym momencie gasiło go 50 jednostek straży pożarnej. W sumie spaliło się około 3000 ton śmieci i tworzyw sztucznych oraz pobliski opuszczony budynek. Na Ukrainę ma przylecieć lada moment samolot z ciałami 11 ukraińskich ofiar katastrofy w Teheranie. W uroczystościach weźmie udział prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Piotr Pogorzelski. 8 stycznia irańska obrona przeciwlotnicza omyłkowo zestrzeliła nad Teheranem Boeinga 737-800 ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał z irańskiej stolicy do Kijowa. Zginęło 176 osób. Ukraińców na pokładzie było 11, dwie pasażerki i 9 członków załogi. Władze w Teheranie przyznały się do zestrzelenia samolotu 3 dni po katastrofie. Wczoraj zdecydowały o przekazaniu czarnych skrzynek do Kijowa. Wcześniej ukraińskie prośby były ignorowane. Irańska Organizacja Lotnictwa Cywilnego oświadczyła, że jej ekspertom nie udało się odczytać informacji zapisanych w czarnych skrzynkach, ponieważ są one bardzo uszkodzone. Zostaną przekazane na Ukrainę, dokąd przyjadą eksperci z Kanady, Stanów Zjednoczonych i Francji. Jeśli nie uda się tego zrobić w Kijowie, czarne skrzynki trafią do Francji. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Ulewy i burze w południowo-wschodniej Australii, tam gdzie ostatnio szalały pożary. Deszcze dają szansę na szybkie ugaszenie ognia, ale równocześnie niosą niebezpieczeństwo osunięć ziemi na zniszczonych terenach. Wojciech Cegielski. Ulewne deszcze padają w Stanach Wiktoria, Nowa Południowa Walia oraz Queensland. To właśnie tam od września wybuchło najwięcej pożarów lasów. Opady spowodowały, że strażakom udało się ugasić część pożarów. Dały też ulgę mieszkańcom. Zmęczonym nie tylko samym żywiołem, ale i ekstremalnie wysokimi temperaturami. Liczne błyskawice i głośne uderzenia, tak to wyglądało. Siedzieliśmy na dachu i bardzo nas to cieszyło. To było niesamowite móc to widzieć. Od dawna już tak nie cieszyliśmy się z deszczu i burz. W Queensland ulewy spowodowały jednak kolejne zagrożenie. Część miejscowości została odciętych od świata, a niektóre drogi są nieprzejezdne. Strażacy twierdzą, że sprzątanie po powodzi będzie trwało miesiącami, bo w wielu miejscach ludzie nie zdążyli jeszcze podnieść się po pożarach. Ogień wciąż pustoszy tymczasem spory obszar południowo-wschodniej Australii, w tym wyspę Kangura, uważaną za wyjątkową z uwagi na zamieszkujące ją unikalne gatunki zwierząt. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze o bezpieczeństwie na stokach, bo ofiar je w pełni. Alpinista i doświadczony narciarz Michał Leksiński podkreśla, że przed rozpoczęciem jazdy na nartach musimy dobrać odpowiedni dla siebie sprzęt, który może ustrzec nas przed skutkami wypadku. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jednak narty, mimo tego, że jest to sport taki rekreacyjny, to on jest również bardzo niebezpieczny, bo duże prędkości, nachylenie stoku, pogoda, no góry, więc zabezpieczenie takie nasze, czyli kask, dobrze dociążone do naszej wagi wiązania, żeby ta narta się wypięła przy upadku, dobrze dobrany sprzęt, to wszystko jest niezwykle istotne. W najpopularniejszych górskich miejscowościach na stokach można spotkać policjantów na nartach. Rzecznik komendanta głównego, inspektor Mariusz Ciarka, mówi, że funkcjonariusze w każdej sytuacji służą pomocą oraz pilnują bezpieczeństwa. Do ich głównych zadań należy zwracanie uwagi na tych narciarzy, tych nieodpowiedzialnych narciarzy, którzy jeżdżą za szybko, jeżdżą będąc pod wpływem alkoholu, stwarzają zagrożenie dla innych. Co roku ci policjanci udzielają pomocy, czy to osobom rannym, które zostały właśnie między innymi uderzone przez takich nieodpowiedzialnych narciarzy, czy też zatrzymują osoby, które po prostu mogłyby zrobić komuś krzywdę. Do końca najbliższego tygodnia ferie zimowe mają uczniowie z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego i pomorskiego. W poniedziałek ferie rozpoczną uczniowie z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przejaśnieniami. Deszcz i deszcz ze śniegiem mogą padać na południu i wschodzie, w górach śnieg. W Zakopanem maksymalnie minus 1, w Lublinie plus 2, w Łodzi 3, w Olsztynie i Wrocławiu 4, a w Szczecinie 6. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 17 w audycji Trzecia Strona Medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Ma w ogóle trwają te razy sprzedaży. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Zacznijmy od bardzo uprzejmego dzień dobry dla wszystkich słuchaczy programu trzeciego, od Halinki Wachowicz, Elżbiety Malinowskiej i mnie, Wojciecha Mana. Witamy Państwa. Mamy nadzieję, niektórych przynajmniej naszych słuchaczy zaciekawić zawartością dzisiejszego wydania tej audycji. No ale najpierw pewien taki element procedury stały, czyli przypomnienie, że mogą Państwo do nas się odzywać. SMS, korzystając z numeru 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. No i teraz jeszcze będzie eksplikacja tego, co za chwilę, a właściwie zwierzenia prezentera, czyli moje, jak niezwykle trudną decyzję musiałem podjąć. No bo w pierwszej chwili pomyślałem sobie, a huknę na dzień dobry, ożywię tę niedzielę, dam kontrowersyjny taki mocny akcent, żeby niektórzy się ucieszyli, a inni no po prostu, żeby otworzyli szeroko oczy. A potem przyszła refleksja, bo zdarza mi się, że przychodzą do mnie refleksje. No i pomyślałem sobie, to co wybrałem, owszem, to jest duży cios, a do tego jeszcze długi cios, ponieważ trwał ten utwór ponad 10 minut. Więc wystraszyłem się. bo refleksja refleksją, ale też czasem przychodzi do disc jockeya obawa, czy podejmuje słuszną decyzję. No to zacząłem myśleć, trochę mi to zajęło, ale dosyć sprawnie myślę i wybrałem inny utwór. Patrzę, on ma ponad 11 minut i jeszcze bardziej agresywny. No nie, to chyba nie powinienem tego robić. To znalazłem wreszcie na tej płycie, bo też dodam, zespół, którego ja osobiście nigdy jeszcze nie prezentowałem w mojej audycji. No ja miałem gdzieś tak koło 6, już mi się wydało, że podjąłem decyzję. I proszę sobie wyobrazić, kolejna refleksja, jakiś taki dosłownie pociąg refleksji mnie napadł. I wtedy wymiękłem. Myślę sobie, owszem, nie odstąpię od tego zespołu, przedstawię ten utwór, ale najpierw jako amortyzację dam coś dla niepoznaki łagodnego. I to jest ta ogromnie długa i niezwykle fascynująca opowieść o tym, jak przygotowywałem się do rozpoczęcia tej audycji. No i w końcu zdecydowałem, bo właśnie ukazała się płyta takiego amerykańskiego kantrowca, chyba dość mało znanego powszechnie u nas. On się nazywa Dustin Lynch i taki duecik na tej płycie wydał mi się takim dla niepoznaki wprowadzeniem melodyjnym, łagodnym, nie uderzającym od razu, a walne zaraz później. Last call I thought I'd get. How's your mama, how you been? Girl, it's been too long. Saw your sister at the Circle K. Her baby number two was on the way. Hadn't seen her since her wedding day. With you on my arm, it's good to hear from you again. Girl, what a coincidence. I was just thinking about that weekend out on Cumberland Lake. What time in Baton Rouge when we made out in the rain, where we went chasing falling stars on a hill at your daddy's farm. Don't be sorry for calling me up right out of the blue. I was just thinking about you. I was thinking about you, czyli myślałem o tobie. Tak śpiewał artysta do tej pani, a ta pani pewnie nie była niezadowolona. No więc zacząłem łagodnie, melodyjnie, a teraz to, o czym mówiłem. zespół nosi taką nazwę skrótową. Zresztą dzisiaj będą chyba jeszcze, będzie przynajmniej jeszcze jeden zespół, który ma taką króciutką, trzyliterową nazwę, która może być skrótem, a może być jakimś żartem. Jeśli chodzi o tę grupę, no to po prostu ona się nazywa Job przez Y. Y-O-B. I oni przedstawią utwór Original Face. I już nie będę więcej straszył, bo to nie jest aż tak potworne, ale jednak dość mocne. groźne to było trochę. Tak, tak, proszę Państwa, to jest program trzeci. Zresztą to nie jest żadna nowość, bo lata temu sam maczałem w palce w takiej audycji metalowe tortury i to by się nadawało. Ale dzisiaj w wersji mini, tylko jeden utwór, króciutki, tam te 6 minut. A teraz już będzie łagodnie, pogodnie, melodyjnie i trochę retro. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A może nawet i bardzo retro. Michał Owczarek, dzień dobry. To ja może zacznę od Big Beatowego serwusa. W Proszę. Takim razie, bo tradycji musi stać się zadość. Serwus, serwus wszystkim Big Beatowcom. No i nie Big Beatowcom też. Ja jestem pełen podziwu. Z podziwu wyjść nie mogę dla pana umysłu, który jest w stanie przewidzieć, że będzie kojąco rzewnie, można by nawet powiedzieć, no w porównaniu. No ma się do... te, wie pan, możliwości, nie powiem. Dzisiaj ciekawostka, panie redaktorze. Utwór, który formalnie nie istnieje. Bo jeżeli otworzy pan encyklopedię polskiego Big Beatu na odpowiedniej stronie, to dowie się pan, że tego utworu nie ma. Sprawdzi pan nagrania radiowe, tego zespołu nie ma. Zespołu też nie ma? Zespół jest, ale do tego jeszcze dojdziemy. Aha. Poza tym przyniosłem panu składankę. Nawet nie wiem, czy pan chce zerknąć okiem, ale może pan od razu zdradzić, o jaki zespół chodzi. Proszę pana, wydaje mi się, że chodzi o zespół Tajfuny. Nie mogę wyjść z podziwu dla pana umysłu. Ale powinien pan się przyzwyczaić, że mój umysł jest niezwykły. Nie mogę się przyzwyczaić. I proszę pana, nie bez kozery przyniosłem ten skromny... Żarty robi redaktor ze mnie. Tak, tak, słucham. Więc otwieramy tę składaneczkę, która ma... Nieopatrznie takie zdanie wpisane, proszę pana, bardzo lekkomyślnie zresztą przez redaktora tej składanki, mianowicie, że ta płyta zawiera komplet nagrań już mnie rozśmieszyło. Instrumentalnych zespołu Tajfuny, jakie zachowały się w naszych taśmotekach. W naszych, czyli w czyich? W radiowych, Polskiego Aha. Radia. Więc nie będziemy bardzo krytykować tego, bo to my wydaliśmy, panie redaktorze, ale to jest szersza refleksja, że tak naprawdę z tym polskim Big Beatem to nigdy nic nie wiadomo. I człowiek raczej nie może takich stanowczych zdań wyrażać na temat polskiego Big Beatu. Ja też od tego stronie, bo potem się okazuje, że czegoś nie wiedziałem. Ale oczywiście zgodnie z zasadą, że przed butą upadek. Tak, kroczy. Kroczy. To ja już mogę zdradzić, jaki tytuł nosi to nagranie. Mianowicie, to nieistniejące. Tak, Tajfunów zespołu istniejącego, nieistniejące nagranie. Nie jestem pewien, czy mnie kochasz. No i w tym momencie robi się nieco skomplikowanie, ponieważ wytrawni Big Beatowcy natychmiast zakrzykną zaraz, zaraz, ale my znamy nagranie o tym tytule. Nie jestem pewien, czy mnie kochasz. No oczywiście, ponieważ wytrawni Big Beatowcy znają płytową wersję tego utworu, która w epoce została wydana na czwórce polskich nagrań, a po latach na kompakcie to się nazywa Gwiazdy Polskiego Big Beatu, Tajfuny, no i na drugim miejscu na tej składance figuruje ten utwór. Ale przypominam, jest to wersja płytowa. No ciekawe, do czego dojdziemy. Do niczego rewelacyjnego, panie redaktorze. Może do tego... Niemożliwe, że pan przyniósł coś, co już się ukazało. Oczywiście, bo się nie ukazało, panie redaktorze, bo nie ukazała się wersja radiowa, którą przynoszę dzisiaj do studia. A ona wersja... się różni? Tylko troszeczkę, bo Tajfuny, jak pan pamięta, to był zespół profesjonalny, zgrany, no, więc w polskim radiu mniej więcej zagrali tak samo, jak w polskich nagraniach. No, może ta wersja radiowa jest trochę bardziej surowa. To dla miłośników takiego bardziej szorstkiego, rock'n'rollowego brzmienia. Podejrzewam przyczynę, dla której ten utwór nie znalazł się na tej składance nagrań radiowych zespołu Tajfuny, to wynika z takiego dawnego, bo teraz pewnie po kilku latach Szpulowca u pana zmienili zdanie redaktorzy składanek, że wszystko jest w Warszawie. W związku z tym, jak czegoś nie ma w Warszawie, to nie istnieje. No nie, to już upadła ta teza dawno. Dlatego chciałem bardzo podziękować rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie. Otóż to. Że to nagranie, dokonane na pewno w Warszawie, bo Tajfuny zespół, no endemicznie powiedziałbym warszawski, tak. No jakoś odnalazł się w Lublinie. I wie pan, z tymi nagraniami, które miały swoje wersje płytowe, jest naprawdę problem i zagwozdka, bo widzi pan wypisane w jakimś spisie, nie jestem pewien, czy mnie kochać, proszę pana. Zagląda pan do tej encyklopedii polskiego Big Beatu i tam jest napisane, że tego nagrania nie ma. I co, sprawdza pan tę taśmę, idzie pan do archiwisty i mówi, dzień dobry, to czy może mi pan przynieść to z magazynu? Nie, to pan idzie. Potem, wie pan, jak te taśmy wyglądają, w takim pudełku, zakurzone, drobne ustroje, proszę pana, rozpakowuje pan. A pamięta pan, jak jest ciężko założyć taką taśmę na magnetofon. No, ale oczywiście, że pamiętam. No, wspominam tylko o tym dlatego, żeby pan wiedział, jaką mękę przechodzę dla pana, panie redaktorze. Chciałbym pan, żebym podkreślił pana oddanie, poświęcenie. Naraża pan swoją harmonię rodzinną, zdrowie, regularne żywienie, sen odpowiednio regulowany. Nie mogę wyjść z podziwu dla pana inteligencji, panie redaktorze. No dziękuję bardzo, ale przygotowałem się, wie pan. To porozmawialiśmy sobie, to tylko gwoli zapowiedzi. Zespół Tajfuny w radiowej, to jest istotne, w radiowej wersji utworu Nie jestem pewien, czy mnie kochasz. Wersja radiowa. Wersja radiowa, zdecydowanie musimy to podkreślić. I teraz mam nadzieję, że wytrawni bigbitowcy popędzą tam, gdzie mają na półce wersję płytową tego nagrania i sobie porównają. Ja myślę, że oni już stoją w tych półkach, już sięgają. Czy jakaś data? 66 rok. 66. To tutaj niestety nie trafiłem, bo oczywiście wybieram po pana wizycie, żeby przedstawić po pana wizycie jakieś nagranie, jakiś zespół czy wykonawcę mniej więcej czasowo zbliżonego, ale tu nie trafiłem. Się pomyliłem o 3 lata. Dzisiaj pan się wyjątkowo nie wyzłośliwi, nie powie. No tak, tak się grało w Polsce w 66 roku, a tak się grało w Kalifornii w 66. Ale też pan ma specjalny zmysł, bo Kalifornia pasuje. Bo pan natomiast zawsze gra z Kalifornii. 69 rok. Panie Michale, ciekawe, czy pan słyszał o zespole, który nosił nazwę, wydał tylko jedną płytę, nosił nazwę Kak. Z Kalifornii z 69 to nie słyszałem. Zachęcam. Kak on nazywa się? Kak? A ta skupina nazywa się Kak. No, хорошо. To teraz zapraszam pana i państwa do posłuchania. Did before, I want to know what is the reason people are unhappy everywhere I go. I want to know. This world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones. I think you know. Try and pick up on what's going round. And if you miss it, you better get it second time around. And then you know, this world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones. I think you know. Nothing goes on like it did before. I want to know, what is the reason people are unhappy everywhere I go? I want to know. This world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones. I think you know. The light you have hidden can't go out like it did before. I've had to say, what is the reason people are unhappy in almost every way? I want to know. This world would be a better place if left undone. The changes that have taken place are all the wrong ones. Everything's changing. Wszystko się zmienia. No i taka trochę właśnie młodzieńcza opowieść o tym, że świat powinien być lepszy. Młodzieńca w wykonaniu młodzieńców z roku 1969. Grupa Kak, jak z pewnością wszyscy interesujący się historią rock'n'rolla, nie uzyskała jakiejś niezwykłej popularności i nie zagroziła żadnemu z wielkich tamtych lat. Zresztą mówię to właśnie przy okazji każdego zapomnianego zespołu z tamtego okresu, że konkurencja była niezwykle silna i przebicie się do choćby szeroko pojętej czołówki stanowiło nie lada wyzwanie. Ten zespół praktycznie nagrał, jak powiedziałem, tylko jedną płytę i to podejrzewam z właśnie graniczące z pewnością mam przekonanie, że dość prędko ta płyta wylądowała w takich koszach przecenionych. No choćby z uwagi właśnie na tę konkurencję. To były czasy winylu. No i ja sam, kiedy udało mi się wyjechać za granicę, buszowałem po tych koszach, szukając okazji, bo wtedy płyta winylowa z taką zrobioną dziurką w kopercie, albo wręcz w samej płycie, albo z obciętym rogiem, to było wiadomo, że to jest przecena z jakiegoś powodu i można czasem trafić na perełkę po cenie wręcz śmiesznej. Pamiętam, zdarzały się albumy winylowe po dolarze, a nawet i taniej. Nie wiem, jak to było z tym albumem grupy KAK, jaki nakład został wytłoczony, ale jedno jest pewne, niech Państwo nie zarzucają mi nieznajomości historii tej płyty, ponieważ pierwsze tłoczenie to 69 albo 8, nawet niektórzy podają roku, to był album ten podstawowy. Ale dużo, dużo później ukazała się reedycja tej płyty, na której dołączono, to być może tacy już absolutni fani mogliby polować na ten album, dołączono ileś tam pozbieranych z różnych miejsc nagrań, które krążyły, pojedynczych, nie użytych na tym oryginalnym albumie. To tyle tej całej opowieści o KAK. A jeśli chodzi o muzykę, no to za chwilę Państwo usłyszą. Oni, tak jak spora grupa młodych rock'n'rollowców w drugiej połowie lat 60., trochę poszukiwali. I było tu i trochę hipisowsko, i trochę rock'n'rollowo, i trochę popowo, i trochę bluesowo. No więc tak to się zmieniało. A te dwa utwory, które za chwilę przedstawię, dadzą Państwu pewien obraz tego. Around my room, turned around, I told I had nothing to say. Went to the window, was a bright and clear day. Stepped outside, went for a walk by the bay. Went to the country, thought I did arrive. Jumped the sun, flying 505. It was kind of dark, but I was finding my way. When I stepped outside, it was a brand new day. Over my shoulder, I saw her feeling so fine. Tell me, baby, is it yours or mine? It was kind of dark, but I was finding my way. When I got inside, it was a brand new day. Pretending to hide, broke through the window and started to ride. Delightful girl, one you would love to meet. Flew through her poppies and came by the street. I saw her lying there, keeping her peace. Strolled through her garden, blown in from the east. Plucked her a flower that died in an hour. Brought her another, for the first one went sour. Went to the window, was a bright and clear day. Turned around, I told I had nothing to say. Went to the window, was a bright and clear day. Stepped outside, went for a walk by the bay. Chyba nie powiedzą Państwo, że to jest słabe, mimo że zapomniane i odkopane z historii. Im więcej słucham tej płyty, tym bardziej mi się ona podoba. I no i właśnie, i tutaj wyznanie kolejne. Dzisiaj jest chyba niedziela wyznań u mnie. Bo tak sobie zaplanowałem, że te trzy utwory po wizycie pana Michała w studiu przedstawię jako ciekawostkę dla niektórych, bo podejrzewam, że jednak to nie jest tak, że wszyscy doskonale wiedzą, jak grała ta grupa. A propos mojej zapowiedzi żartobliwej z panem Michałem, żegnając się, powiedziałem o zespole Skupina. To był żart, ale niektórzy od razu mnie skorygowali i słusznie, bo ja wiem o tym, że Skupina to mówiło się po czesku, tak. A jak już po rosyjsku, to raczej chyba ensemble. No ale pozwoliłem sobie i dostałem po łapach, bo radio ma prawidłowo mówić, a nie jakieś tam wygłupasy. No więc teraz wróćmy do moich wyznań. Ciągle leży przede mną płyta grupy KAK i w związku z tym, że mi się tak spodobało, to jest tu jeszcze jeden utwór, który de facto jest utworami, bo muzycy połączyli dwa, czy nawet trzy tytuły w jedno i stworzyli dziełko trwające około 7 minut, ale już wielokrotnie mówiliśmy, że my Nie boimy się dłuższych utworów, a mnie się to bardzo spodobało. Więc postanowiłem do tych trzech tytułów, które dotąd się na antenie pokazały, dołączyć ten. Proszę bardzo, raz jeszcze, KAK, 1969 rok.